حسین کلات. شکستم نه اون به من رسیدم نه من به اون رسیدم، از آدم هم فراری از عاشقا گریزم، با خون غم نوشتم تمام سر نوشتم، با خون غم نوشتم تمام سر نوشتم. میخوام کسی نبینه غرور گریه هامو، میخوام کسی نفهمه غم تو خنده هامو، یه داغ داغ سختم یه باغ بیدرخت، نفیم به روزگارم سیاه روز و بختم، نفیم به روزگارم سیاه روز و بختم. نفیم به روزگارم سیاه روز.